Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 9 listopada, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Są kolejne ofiary zatrucia środkiem do zwalczania gryzoni. Będą prezydenckie prawybory w Koalicji Obywatelskiej. Pokój na Ukrainie kosztem Krymu, sugeruje to doradca Donalda Trumpa. Kolejna już w ciągu zaledwie kilku dni tragedia spowodowana zatruciem środkiem na szczury. W Tomaszowie Lubelskim zmarł 2-letni chłopiec. Jego rodzice i dziadkowie trafili do szpitala z objawami zatrucia. Policjanci w piwnicy znaleźli silny środek gryzoniobójczy. Wszyscy poszkodowani mieszkali w jednym domu. Jeden z domowników dzień wcześniej w piwnicy budynku rozłożył silny środek gryzoniobójczy i owadobójczy. Niestety 2-letnie dziecko zmarło wczoraj w szpitalu w Lublinie. Jego ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Mówiła Aneta Brzykce z policji w Tomaszowie Lubelskim. W środę w Nowym Tomyślu prawdopodobnie także w wyniku zatrucia środkiem na szczury zmarła 3-letnia dziewczynka. Mężczyzna, który wszedł na pomnik ofiar tragedii smoleńskiej w Warszawie, groził przedmiotem przypominającym broń. Po ponad 3 godzinach został obezwładniony i trafił w ręce policji. Na miejscu pracowali kontrterroryści i policyjni negocjatorzy, mówi Małgorzata Wersącka z Komendy Stołecznej Policji. Został za pomocą granatów hukowych obezwładniony przez kontrterrorystów i zatrzymany. Został przewieziony do komendy, zostanie przesłuchany. Nikomu z osób postronnych nic się nie stało. Czynności cały czas trwają. Policjanci na miejscu sprawdzają teren placu Piłsudskiego, a także terenu przyległego pod kątem pirotechnicznym. Motyw działania mężczyzny ma teraz badać prokuratura. Od kwalifikacji czynu zależy, jaka kara będzie mu grozić. Prawybory w Koalicji Obywatelskiej wyłonią kandydata na prezydenta. Członkowie partii zdecydują, czy w prezydenckim wyścigu wystartuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ten drugi rozpoczął objazd po Polsce. Dziś spotkał się z mieszkańcami Bydgoszczy, gdzie przekonywał, że będzie wiedział, jak porozumieć się z prezydentem Donaldem Trumpem. Utrzymywałem od lat kontakty zarówno z demokratami, jak i z republikanami. Wydaje mi się, że umiem rozmawiać z republikanami. Donald Trump może się nam podobać, czy może się nam nie podobać, ale do niego trafiają proste argumenty. Wyobrażam sobie, że z nim trzeba rozmawiać w sposób prosty i powiedzieć mu: słuchaj, no mówiłeś, że najważniejsze jest, żeby ktoś brał za siebie odpowiedzialność. My bierzemy za siebie odpowiedzialność. Nie wierzę, Donald, że w interesie Stanów Zjednoczonych jest to, żeby Rosja wygrała tę wojnę, bo nie jest. Naprawdę można się spokojnie z Donaldem Trumpem porozumieć. Prawo i Sprawiedliwość sonduje kilku kandydatów na prezydenta i czeka na wyniki badań, który z nich miałby największe szanse na wygraną. Doradca Donalda Trumpa, Brian Lanza, powiedział BBC, że Waszyngton zwróci się do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z prośbą o przedstawienie realistycznej wizji pokoju, która nie zakłada, że Ukraina odzyska Krym. Strateg Partii Republikańskiej stwierdził, że jeżeli prezydent Zełenski oświadczy, że pokój będzie tylko wtedy, gdy Ukraina Krym odzyska, to dowiedzie, że nie traktuje sprawy poważnie. Brian Lanza nie wspomniał o obszarach wschodniej Ukrainy, ale stwierdził, że odzyskanie Krymu z rąk Rosji jest nierealne. Tymczasem Rosjanie zwiększają siłę rażenia dronów Shahed, instalując na bezzałogowcach głowice termobaryczne. Zawierają one łatwopalny aerozol, który miesza się z tlenem z powietrza i zwiększa siłę wybuchu. Taka detonacja wywołuje potężną falę uderzeniową, mówi ukraiński ekspert wojskowy Oleksandr Kowalenko. Jeżeli głowica termobaryczna uderzy w jakiś budynek, wówczas efekt niszczący natychmiast wzrasta. Wtedy wybuch jest znacznie potężniejszy, niż gdyby w ten budynek uderzył pocisk odłamkowo burzący o tej samej masie. Głowice termobaryczne były wykorzystywane przez Rosjan w październikowych atakach na Ukrainę. Klimat. Smog pojawił się wieczorem w centralnej i południowej Polsce. W Wałbrzychu poziom stężenia pyłów zawieszonych PM10 jest przekroczony 3-krotnie. Dostateczna jakość powietrza jest m.in. w Nowej Rudzie, Bielsku-Białej i Żywcu. Umiarkowana w Jeleniej Górze, Bolesławcu, Wrocławiu, Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, Nysie, Raciborzu, Częstochowie, Kaliszu i Zegrzu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Ten mecz będzie ozdobą kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Krakowia przegrywała przed własną publicznością 3-4 z GKS-em Katowice. Goniła wynik, doprowadziła nawet do remisu po 3 w trzeciej minucie doliczonego czasu gry, ale to goście wyprowadzili decydujący cios 4 minuty później. Brawa dla Gieksy, posłuchamy jej trenera Rafała Góraka. Na pewno bardzo emocjonujące spotkanie i na pewno takie z racji nawet ilości bramek porywające wszystkich do dużych emocji. Tak też było. Zakończyło się niesamowitym happy endem dla nas, bo kiedy straciliśmy bramkę na 3-3, to rzeczywiście troszeczkę było smutno mi na duszy, ale jak się okazuje, bardziej mi na duszy, jak moim piłkarzom, którzy fenomenalnie jeszcze ostatni czas wykorzystali moment do tego, żeby zaatakować i zdobyli bramkę na 4-3. Mówił Rafał Górak. Co w pozostałych meczach zaplanowanych na dziś? Widzew po dwóch ligowych porażkach z rzędu pozbierał się i wygrał w Łodzi 2-0 z Zagłębiem Lubin. Korona w Kielcach bezbramkowo zremisowała z Lechią Gdańska. W trwającym spotkaniu we Wrocławiu ostatni w tabeli Śląsk komplikuje swoją sytuację jeszcze bardziej. Do przerwy przegrywa z Górnikiem Zabrze 0-1. W Premier League, najlepszej piłkarskiej lidze na świecie, ciąg dalszy złej pasy Manchesteru City. Trudno sobie przypomnieć, kiedy ekipa Pepa Guardioli przegrała 3 ligowe mecze z kolei, a tak się właśnie wydarzyło. The Citizens ulegli 1-2 na wyjeździe Brighton. Real Madrid z kolei po wpadce w Lidze Mistrzów z Milanem 4-0 po hat-tricku Viniciusa Juniora odprawił Osasunę. Pod siatką jedno spotkanie w Tauron i 3 mecze w plus lidze. Upań, 7 zwycięstwo z rzędu zanotował Developers Rzeszów. 3-0 pokonał MKS Kalisz i z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli. Upanów szlagier kolejki dla Zaksy Kędzierzyn-Koźle. 3-1 pokonała u siebie mistrza kraju Jastrzębski Węgiel. Gratulacje dla drużyny z Kędzierzyna. To nie są jeszcze play-offy, to nie są jeszcze decydujące mecze. Wiemy, nad czym pracować. Na pewno kilka elementów jest do poprawy. Nie będę tutaj czarował nikogo, że ten mecz stał na wysokim poziomie z naszej strony, bo poza tym pierwszym setem to mieliśmy delikatne problemy. W bawełnę nie owijał przyjmujący Jastrzębskiego Węgla Tomasz Fornal. W pozostałych spotkaniach Ślepsk 0-3 uległo w Suwałkach Aluronowi Warcie Zawiercie, a w meczu PGS Krybełchatów z Barkomem Karzany Lwów Skra przed chwilą wygrała pierwszą partię. Kończymy tenisem przez duże T. Tytuł nieoficjalnej mistrzyni świata dla Coco Gauff. Amerykanka w finale WTA Finals w Riyadzie 3-6, 6-4 i 7-6 pokonała Chinkę Qin Wen Zhen. A przed nami zimna noc. W najchłodniejszym momencie będzie od minus 3 do minus 1 stopnia, na krańcach zachodnich i północnych do plus 2 stopni. Tej nocy będą też obowiązywać ostrzeżenia dla regionów południowych z powodu mgieł. Będą się na tych terenach utrzymywać najdłużej i powodować najniższą widzialność do 100 metrów miejscami. Autopromocja. Kapela ze wsi Warszawa od ponad 25 lat zachwyca i zaskakuje. Tym razem skrzyżowała instrumenty z formacją Basałyki. Wspólna, właśnie wydana płyta nosi tytuł Sploty, a jej koncertowa premiera odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja występu kapeli ze wsi Warszawa i Basałyków na naszej antenie w niedzielę tuż po godzinie 19. Przekaz wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Z całego warszawskiego serca polecam, Jacek Hawryluk. Koncert odbędzie się przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Odkąd skończyłam 40 lat, zależy mi na dostarczaniu organizmowi witamin i minerałów. Więcej. Chcę dbać o tarczycę. Więcej. Ważna jest dla mnie sylwetka. Więcej. Zależy mi na dobrej pamięci. Więcej. Chcesz więcej? Sięgnij po suplement diety Vitotal dla kobiet 40+. Vitotal zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach oraz substancje roślinne i aminokwasy wspierające funkcje zdrowotne. Ważne dla kobiet w moim wieku. Vitotal dla kobiet 40+. Więcej niż witaminy. Polecam. Anna Dereszowska. Jod pomaga w funkcjonowaniu tarczycy. Siemię liniane pomaga zmniejszyć apetyt. Ashwagandha wspomaga pamięć. Aflofarm. Festiwal filmowy Energa Kamerimicz, organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydenta miasta Torunia, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz Telewizji Polskiej. Na festiwal zapraszają sponsor strategiczny Energa, Audi, totalizator sportowy i Elle.

Dobry wieczór. No nikt nas tak pięknie ostatnio nie wprowadza w klimat inteligentnego i atmosferycznego drum and bassu jak Arcologies, producent z Chicago, którego muzyka dotarła jakiś czas temu do audycji Jazz and Bass, którego utwór Diamond Drift otwiera nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Trójki. Przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Mam niezwykłą przyjemność zaprosić Państwa na dwie, no naprawdę różne godziny na antenie naszego radia, ale o szczegółach powiem po tych dwóch piosenkach, które są niezwykle ważne dla historii naszego programu. Głowa stop. Ciało mówi mi tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. Głowa stop. Ciało mówi mi tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. Głowa stop, ciało mówi mi tańcz, aha. Nie ma szans, szybko tam wycistać, aha. Tobie też, żeby chciało się spać, aha. Cały czas lubię bardzo gruby bas, aha. Głowa stop, ciało mówi mi tańcz, aha. Nie ma szans, że tu będę gdzieś stać, aha. Tobie też, żeby chciało się spać. Inny, mini, miny, mo. Chyba tak to jakoś szło. Obczajajcie moje flow, a brak flow to jakieś zło. Jeden z drugim wpada w szok, jarasz lugi niczym sok. Ja mam bal jak nowy rok, lubię żyć i żyję z bok. Riki, tiki, bez paniki, naturalne narkotyki. Endorfiny, dopaminy, duży strzał adrenaliny. Riki, tiki, bez paniki, naturalne narkotyki. Endorfiny, dopaminy, duży strzał adrenaliny. Cały czas lubię bardzo gruby pas, aha. Głowa stop, ciało mówi mi tańcz, aha. Nie ma szans, że tu będę gdzieś stać, aha. Tobie też, aby chciało się już spać, aha. Cały czas lubię bardzo gruby pas, aha. Głowa stop, ciało mówi mi tańcz, aha. Nie ma szans, że tu będę gdzieś stać, aha. Tobie też, aby chciało się już spać. Nie mamy o czym gadać, jeśli grubych basów nie ma. Bas się mnie ciągle trzyma, już od czasów padły slima. Bez basu iść do lasu nie pomoże, groźna mi. Się nie znasz na dziewczynach, lamba dziadżu w mokasynach. Cały czas lubię bardzo gruby bas, aha. Głowa stop, ciało mówi mi tańcz, aha. Nie ma szans, że tu będę dziś stać, aha. Cały czas lubię bardzo gruby bas, aha. Głowa stop, ciało mówi mi tańcz, aha. Nie ma szans, że tu będę dziś stać, aha. Tobie też, żeby chciało się już spać, aha. Cały czas lubię bardzo gruby bas, aha. Głowa stop, ciało mówi mi tańcz, aha. Nie ma szans, że tu będę dziś stać, aha. Tobie też, żeby chciało się już spać. Dakar, bo muzyka jest językiem wszechświata. Tego nie da się zatrzymać. New York, Haga, Londyn czy Praga, bo muzyka jest językiem wszechświata. To jest muzyka pełna ukrytych treści. Warszawa, Paryż, Berlin czy Dakar, bo muzyka jest językiem wszechświata. Tego nie da się zatrzymać. New York, Haga, Londyn czy Praga, bo muzyka jest językiem wszechświata. To jest muzyka pełna ukrytych treści. Polska reprezentacja. Ludzie, którzy tworzą scenę klubową od wielu lat, z jednej strony Marika i Simba i początek ich, mam nadzieję, obiecującej współpracy. Pierwszy poważny singiel, który razem wypuścili, czyli Głowa Stop, a potem remiks zespołu Molesta, Inspiracje w wykonaniu Rosa i Klarta. Dlaczego powiedziałem, że to ważne dwa elementy muzyczne dla naszego programu? A to dlatego, że zarówno Marika z Simbą, jak i Molesta i Inspiracje, te dwa utwory miały swoją premierę radiową właśnie w Jazz and Bass. No i dzisiaj troszeczkę w pierwszej godzinie powspominamy to, co podczas sezonu jesiennego dzieje się w Trójce między 21 a 23 w soboty. To będzie pierwsza godzina. W drugiej godzinie natomiast będziemy mieli gościa. Będziemy łączyli się z Piotrem Turkiewiczem, dyrektorem artystycznym festiwalu Jazzopad, który przepięknie opowie nam o tym wszystkim, co będzie się działo już niedługo też w przepięknym mieście Wrocław. No to jeżeli chodzi o wspominanie tego, co na antenie Trójki dzieje się w audycji Jazz and Bass. Przypomnę jeszcze adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. To dla tych z Państwa, którzy chcieliby pisać, a dla tych, którzy chcieliby słuchać i wspominać te miłe muzyczne chwile, fragmenty czterech, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, naszych ukochanych jazzowych albumów tej jesieni. Thank you. us two, ain't nothing here we need. We need to see. No one watching me, no one's here, so let the music make you tall. We can find a way to separate from yesterday. So go ahead and forget. just to buy yourself. Jazz and Bass na antenie Trójki w każdą sobotę między 21 a 23. Odyssey to ostatni album długogrający Nubai Garcia, album, do którego często wracaliśmy. No i dziś w wspominkowej pierwszej godzinie na pewno miło zabrzmiał utwór, który właśnie za nami. Ezra Collective, Dance No One's Watching. Kolejna wielka płyta. Myślę, że te dwie właśnie płyty to pretendentki do płyt 2024, ale jeszcze rok się nie skończył. Potem Tess Hurst, odkryta niedawno przeze mnie artystka z Leeds i album Her Story oraz Daniel Kazimir, jej wielki kolega, który pomaga tworzyć płyty, ale też nagrywa sam Balance. To jego ostatni krążek, a z tego krążka kompozycja You Know. Przypominam, że w drugiej godzinie Jazzopad na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, a do serwisu Zamilska z albumu, który wstrząsnął nie tylko polską sceną.